Okudukça, öğrendikçe yakinimiz artıyor ki, imanımız artıyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam la yantiku anil heva, hevasından konuşmuyor. İn huve illa vahyun yuha. Konuştuğu, söylediği sözlerin hepsi bir vahiy. Allah tarafından kendisine bildirilen bir vahiy. Bu sebeple Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمْ neyi size verirse, neyi size getirirse onu ne yapın? Alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ sizden, sizi neyden yasaklarsa, nehyederse ondan da sakının. Bu ayet hangi surede? Haşr suresinde. Kaçıncı ayet? Yedinci ayet. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede sizden neyi yasaklarsa ondan kaçının diyor. Ayetin ikinci kısmında. Ama ayetin ilk kısmında size neyi emrederse yapın demiyor Allah Teala. Ayetin ilk kısmında size neyi emrederse onu yapın demiyor. Ne diyor? Size neyi verirse, neyi getirirse. Halbuki ayetin sıyak sıbakı gelişine baktığınız zaman sizi neyden yasaklarsa ondan kaçının başı nasıl olması gerekiyor veya nasıl olması düşünülebilir? Bizler tarafından kurulan bir cümle olsaydı sizi neyi emrederse yapın. Değil mi? Bu ayette hadis inkarcılarına, hadislerle ileri geri konuşanlara, hadislerde neymiş Allah'ın kitabı yeter diyenlere aslında bir cevap var. O size neyi getirirse onu alın. Değil mi? Size neyi emrederse onu yapın demiyor Allah-u Teala. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdikleri daha geniş bir kavram. Daha geniş bir kavram. Maalesef her geçen gün kendini bilmez sayıları böyle iki elin parmağını geçmeyecek kadar az olan velillahilhamd ahmak insanlar türemekte, sağda solda görüyorsunuz. Bugün de öyle kendini bilmez, Kur'an-ı Kerim'de okumayan bir adamla karşılaştık. Bir iftar yemeğinde. En sonunda adamı kovduğum şeyden, oturduğumuz masadan. Yani insanlar Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Avrupa'da yaşamış, bir yerde yaşamış yıllarca. Türkiye'ye dönmüş, memlekete dönmüş. Kendini dindar kategorisine koyan bir tip. Akika ile alakalı bir mesele geçti. Kur'an-ı Kerim'de akika yok ki. Niye insanları akika kesmekle alakalı böyle zorlaştırıyorsunuz gibi bir şeyler söylemeye çalıştı. Gereken cevabı verdik kendisine. Ancak insanlar gerçekten bu internet insanlara fitne oldu. Kalkıyorlar. Şaklabanları, şebekleri internetten bulup nereden buluyorlarsa seyrediyorlar. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde problem olanlar, ilimden uzak olanlar, amelden uzak olanlar şeytanın bu tuzağına çok çabuk kanabiliyorlar. Yani Allah Teala'nın gerçekten ayetleri çok açık arkadaşlar. Yani az önce okumuş olduğumuz ayette düşünenler için gerçekten bir ne var? İbret var yani. Düşünenler için. Resul size neyi getirirse onu alın. Sizi neden yasaklarsa ondan kaçının, sakının. Tabi Allah-u Teala insanı kulu muvaffak kılmazsa, tevfik vermezse ona, kula. Yani kul kaybolmuş, çölde kaybolmuş bir yolcu gibi nereye gideceğini bilmez. Yani yönünü şaşırır. Ne yapacağını bilmez. Boşa geçen bir hayat olur. Ve Allah Teala o kimseyi yani ibadetlerin en kolayı olsa bile muvaffak kılmadığı için o kula o ibadet çok ağır gelir. İbadeti yapamayacak şekilde şaşkın şaşkın hayatına devam eder. Hatırlarsanız Şeyh Muhammed İbn-i Salih El-Useymin Rahimahullah'ın bir sözünü nakletmiştik size. Bunu yine okuyacağım size Allah izin verirse. İbn-i Hüseyin Rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor. Hatta bu Riyad-ı Salih'in şerhinde. İbadetlerin en kolaylarından bir tanesi de nedir? Zikir. İnsanın yatağa yatmadan önce, geçen hafta ezberlemenizi istediğimiz duayı düşünün. Yani Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve fevvattu emri ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Yani yarım dakikadan az. Böyle yani kalkıp yatağınızdan bir yere dahi gitmeden, yorulmadan, şuradan şunu şuraya kaldır gibi böyle bir meşakkat de olmadan söyleyebileceğiniz bir dua. Bir ibadet. Ama Allah-u Teala kulu muvaffak kılmadığı zaman, kula tevfik vermediği zaman, başarı vermediği zaman olmuyor işte kardeşim. Yani Allah-u Teala onu ne yapmıyor? Bu işe, bu ibadete muvaffak kılmıyor. Tabi insanın ne yapması lazım? Şöyle başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Niye ben bu hayırlara muvaffak olmuyorum? Allah-u Teala beni neden bu hayırlara karşı beni hırslı yapmıyor? İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki, tevfik, Allah'ın verdiği başarı, muvaffakiyet, insanın diyor içine girip oturacağı bir ev değildir. Yani param var, alayım, gireyim, oturayım. Böyle bir şey değil tevfik. Allah'ın vereceği başarı, muvaffakiyet. وَلَا شَخْصًا تُعَاشِرُهُ وَلَا ثَوْبًا تَرْتَد۪يهِ Tevfik, ilişki kuracağın bir dost da değil. Beraber takılalım, gezelim de böyle bir şey de değil. وَلَا ثَوْبًا تَرْتَد۪يهِ Böyle üstüne giyeceğin, paranla satın alıp elbise olarak giyeceğin bir elbise de değil. Tevfik. Tevfik diyor ki, اَتَّوْف۪يقُ غَيْسٌ Tevfik diyor, Allah katından inen bir bereket, bir yağmurdur. İn اَذِنَ اللّٰهُ بِهُطُولِهِ عَلَى حَيَاتِكَ مَا شَقِيْتَ اَبَدًا Allah Teala diyor, o yağmuru senin hayatına indirirse eğer, o sana nasip olursa, artık diyor, hayatın boyunca ne olmasın? Şakavette olmazsın. Yani, bedbaht olmazsın. Mahrum olmazsın. فَاسْتَمْتِرُوهُ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَى Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, bu diyor yağmuru, yani bu tevfik yağmurunu Allah'ın üzerine indireceği, yağdıracağı bu tevfiki muvaffakiyeti ne yapıyor? İstamtır. Yağmasını, üzerine yağmasını talep et. İste Allah'tan. Ama ne zaman ve nerelerde iste? Biz salati ve dua. Namazlarında ve dualarında iste. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve husnü zanni billahi sonra husn-ı zann bin-nasi daimen. Zannın Allah'a olan, Allah hakkında olan zannın hasen olsun, güzel olsun, husn-ı zann olsun. İnsanlarla zannın da böyle olsun. Ve hatta tetayakkana enel mes'alete hiye mes'alet tevfik. Ta ki şunu öğrenmelisin diyor İbn Hüseyin. Yani bir ibadete muvaffak olmak istiyorsan, yani bir ibadeti yapmak istiyorsan, ilim talebinde başarılı olmak istiyorsan, hayatında, ahiret hayatında başarılı olmak istiyorsan mesele olayın altında yatan temel konu nedir? Muvaffakiyet. Allah'ın sana ne yapması? Bu konuda başarı vermesi. Şayet diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimullah, görmüyor musun diyor, unzur ile zikir. Zikir ibadetine bir bak. Min esheli, esheli ta'at. Allah'a yapılacak ibadetlerin, itaatlerin en eshel, en kolayı. Değil mi? Yani dil ile bir insanın la ilahe illallah demesinden daha kolay bir şey var mı? Estağfurullah ve tövbe ile demesinden daha kolay bir şey var mı? Lakin la yuvaffaku lehu illa kalil. Diyor ki İbn-i Hüseyin. Ancak zikir gibi kolay ibadet olmasına rağmen ama diyor ona la yuvaffaku illa kalil. Az kullar hariç, kulların azı hariç, az bir topluluk hariç birçok insan ona o zikre muvaffak olamıyor. Demek ki Yüce Allah'tan ne istemek lazım arkadaşlar? Yardım istemek lazım. Muvaffakiyet istemek lazım. Allah-u Teala'ya ellerimizi açıp dememiz lazım ki Allah'ım bizleri ne yap? Sana ibadet konusunda muvaffak kıl. Allah-u Teala kolaylaştırırsa yani dağları aşarsın ama o ibadeti de yerine getirirsin. Eğer muvaffakiyet vermezse yanı başındaki kolay olan bir ibadeti yapamazsın. Gafil olarak vaktini geçirir, harcarsın. İşte kulun muvaffak olabilmesi için de ne yapması lazım? İlim meclislerinde bulunması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuması lazım. Yüce Allah'ın kitabını okuması lazım. Bunlardan ayrılmaması lazım. Zaman öyle bir zaman ki zemin çok kaygan. İnsanların patır kütür böyle kayıp düştüğünü görüyorum. Her geçen gün hayretim daha da artıyor. İnsanlar cahil olmalarına rağmen Yüce Allah onları muvaffakiyetine almış. Yüce Allah onları bir şeyden mahrum etmiş. Adam diyor ki ben böyle bir hadis okumadım. Dedim ki adama sen kaç tane hadis kitabı okudun? Söyle bakayım bana bir 3 tane hadis kitabı ismi söyle. Bilmiyor. Allah-u Teala onu öyle cüretkar yapmış ki Allah'ın dini hakkında konuşmaya. Farkında değil şaşkının ama içinde bulunmuş olduğu dalalet o kadar büyük bir dalalet ki küfür yani insanın dinden çıkması demek, küfür demek. Bizler de öğreniyoruz ki bu hadisler ışığında, hadisler nezdinde, hayatımızın her sahasında, her alanında bizlere ne var arkadaşlar? Yüce Allah'ın göndermiş olduğu elçinin, Resulün, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yol işaretleri var. Yani meclis adabımız bile nasıl oturacağımız, ne şekilde ilim meclislerinde, normal meclislerimizde oturacağımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere ne yapılmış? Öğretilmiş. Evet. Geçen haftaki duayı okumak isteyen var mı bize arkadaşlar? Kim okuyacak? İbaleyen arkadaşlardan. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Evet Mehmet. Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve tevekkeltu ileyk ve veccehtu vecihi ileyk rağbeten ve rahmeten ileyk. La mence evvela mence minke illa ileyk. Amin. Kitab-ı kellezi nezerse ve dinle minke lezi yapsaydı. Evet. Başka? Kasım. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve tevekkeltu ileyk. Evet. Var mı Ömer? Başka ezberleyen? Evet. Vevecehtu. Yok. Vevecehtu vecihi ileyk. فَوَّضْتُ فَوَّضَ فَوَّضْتُ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْهِ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْهِ وَأَلْجَهْتُ وَأَلْجَهْتُ ظَهْرِي رَغْبَةً رَغْبَةً وَرَحْمَةً إِلَيْكَ إِلَيْكَ لَا مَنْجَى وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ve bi nebiyyikellezi. Evet, başka okumak isteyen haftaya kimlerden dinleyelim? Osman'dan dinleyelim, Ömer'den dinleyelim, İdris'ten dinleyelim ve Yasin'den dinleyelim. Bu hayra muvaffak eylesin Yüce Allah sizleri. Evet. Babu cevazil istilka alel kafa. Diyor ki İmam Nevevi Rahimahullah, kafa üzerine, yani insanın sırtı üzerine, ensesi üzerine, kafa demek insanın başının bittiği yer. Abdeste mesh ederken meshin bittiği saç ensenin saçların bittiği yer. İnsanın kafası üzerine, yani sırtı üzerine diyoruz biz Türkçe'de buna, uzanmasının caiz olduğu. Ve vadu ihder riclen alel ukhra. Ayak ayak üstüne atmak. Şu anda Yasin'in yaptığı gibi otur yatarken sağ ayağı sol ayağının üzerine koyarak oturmak, yatmak. İza lem yahaf inkişaf el avra. Tabi ne şartıyla? Avretin gözükmeme şartıyla. Tabi eskiden insanlar böyle bizim gibi çok böyle kılık kıyafet bulamıyorlardı. Yani avretleri gözükebilir korkusuyla namazlarında olsun, yatarken, uzanırken ona göre şekillenip yatıyorlardı. Şayet avretin gözükme tehlikesi yoksa insan sırt üstü ne yapabilir? Yatabilir. Uzanırsın sırt üstü. Ayak ayak üzerine de atabilirsin. Ve cevazul ku'ude mutarabbiyan ve muhtebiye. Bağdaş kurarak ve insanın iki kalçasının üzerine dizlerini dikerek elleriyle dizlerinin arkasından kuşatarak oturması. Göster bize. Aynen o şekilde. Bu şekilde oturmak da caizdir. Genel olarak. Şimdi bununla alakalı hadisleri alacağız. Camide oturulur mu, oturulmaz mı o şekilde değineceğiz şimdi. İlk hadis Abdullah İbn Zeyd radıyallahu anhuma ennehu ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Zeyd radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü ki mustalqiyan fil mescid. Aleyhissalatu vesselam camide yatıyor. Bugün yaşlılar diyor ya camide, hiç camide uyunur mu kardeşim, uzanılır mı? Evet, uzanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzanmış. Hadis Buhari'de ve Müslim'de ittifak edilmiş hadislerden. وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى Aleyhisselatü Vesselam koymuş idi. اِحْدَى رِجْلَيْهِ bir ayağını عَلَى الْاُخْرَى diğerinin üzerine koymuş bir şekilde. Demek ki bu yatış caiz. İmam-ı Nevevi'nin başlıkta da zikrettiği üzere ne yapabilir bir insan? Hacet halinde, ihtiyaç halinde. Tabi toplumun ortasında değil, meclisin ortasında değil. Hele hele ilim meclislerinde daha da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Oturma şekline, oturma adabına. Yani ilim meclislerinin şekli daha farklı normal meclislerden. Ona da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. İkinci hadis, an Cabir İbn-i Semura radıyallahu anhu kâle, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ sallel fecra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fecr, sabah namazını kıldığında ne yapardı? Terabba'a fî meclisihi hattâ tatlu'aşşemsu hasnâ. Güneş apaçık bir şekilde doğuncaya dek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam namazını kıldığı yerde bağdaş kurarak otururdu. Ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. Tabi bu sünnet terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Zaten sabah namazına gelen insanların sayısı bir o kadar az. Namazı kıldıktan sonra güneşin doğmasını bekleyenlerin sayısı yok denecek kadar az. Tek tük nadir yani. Biz de o dediğin gibi yani görüyorum. Yani bu ifade kim için ne zaman kullanılır? Böyle camide cemaatten bir iki kişi cemaatten sonra camide oturup sabah namazından sonra güneşin doğmasını beklediği zaman kullanılır. Görüyorum. Fark ettim birkaç kişiyi gördüm. Ben de görüyorum bizim camide bir iki tane yaşlı amca ne yapıyorlar? Bu hayırlı ameli devam ettiriyorlar. Bizlerin de ne yapması lazım? Bu hayra karşı hırslı olmamız lazım. Sabah namazından sonra. İmam Müslim'in rivayetinde aynı rivayet. İmam-ı Nevevi Rahimahullah bu rivayeti bir sonraki rivayet. Yok bu rivayet evet. İmam Müslim'indeki rivayette lafız şöyle bir lafız var. Kâne lâ yekûmu min musallâhu lezî yusallî fîhissubh. Ravi diyor ki sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı yerden ayrılmazdı. Ebul gada. Hatta tatlu'aş şemsu. Güneş doğuncaya dek. Aleyhisselatü vesselam oturuyor. Tabi İbn-i Hüseyin rahimahullah diyor ki, rahimahullah, yani namazı kıldığı yerde anlaşılır. O farzı kıldığı yer. Caminin içi de anlaşılır. Çünkü caminin içi de onun namaz kıldığı yer. Musalla anlamında. Yani burada emir vasi. Yani her ikisi de olabilir. Önemli olan caminin içinde kalmak. Ön safta namaz kıldın. Arkaya bir direğe yaslanıp kitap okuyabilirsin. Kur'an okuyabilirsin. İlim müzakere edebilirsin. Ders çalışabilirsin. Ta ki güneş doğana dek. Allah'ı zikredebilirsin. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Diyor ki Ravi, İmam Müslim'in rivayetinde. فَاِذَا طَلَعَتْ Güneş doğduğunda kâme aleyhissalatü vesselam kalkardı. Tabi rivayetler bize açıklıyor diğer rivayetler. Güneş bir mızrak miktarı yükselinceye dek. Ve kânû yetehaddesûne diyor ki sahabe, sahabeler anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı. Camide ne yaparlardı? İlim okurlar. Zikir çekerler. Bir de bunun yanında cahiliyede yaptıkları komik şeylerden bahsederlerdi. Sahabe diyor ki كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية. Konuşurlar. Cahiliyede yaptıkları bazı şeylerden bahsederlerdi. فيضحكون ويبتسموا. Sahabeler gülerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise tebessüm ederdi. Yani sabah namazından sonra arada bir ne de var? Yani eskiden şunları yapardık. Allah-u Teala'ya neler ortak koşmuşuz. Vay! Diyerek bir taraftan hüzün var, bir taraftan da gülmek var. Aleyhisselatü Vesselam da onlara ne yapıyor? Tebessüm ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabii şimdi camiler maalesef özellikle sabah namazlarında yani ölü terk edilmiş bir yapı durumunda. Halbuki caminin içi sabah namazında çoluk, çocuk, büyük, genç, yaşlı cıvıl cıvıl olması lazım. Evet. Üçüncü hadis İbn-i Ömer hadisi radıyallahu anhuma. Kale ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bi fina'il Ka'be. Kabe'nin bahçesinde, avlusunda. Muhtebiyen bi yedeyhi hakeza. İhtiba etmiş. Yani deminden Kasım'ın da gösterdiği gibi. Kalçalarının üzerine oturmuş. Dizlerini dikmiş. İki elini ne yapmış? dizlerinin arkasından birleştirmiş. Göster Kasım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyor. Çünkü bu oturuş genelde rahat bir oturuş. Hele hele namaz uzun sürdüyse, uzun kılındıysa insan bu oturuşta ne yapıyor? İstirahat ediyor. Tabii bu oturuş eğer bir kimse camide namazı bekliyorsa yasak. Yasak olmasının sebebi insanın kalçasına, kalçasının üzerine dizlerini dikerek oturmuş olması değil. Yasak olan insanın parmaklarını birbirine ne yapması? Teşbik etmesi, yani geçirmesi. Bu yasaklanmıştır. Rivayet Ebu Davud'da Ebu Umame el-Hannat diyor ki enne Ka'b ibn Ucara edrakahu ve yuridul mescid. Ebu Umame camiye doğru gidiyor namaza. Namaza gidiyor. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki sadece caminin içinde otururken, namazı beklerken değil, evinden çıktığın zaman, arabana bindiğin zaman ya bir arabaya binip camiye giderken ellerini ne yapamazsın? Birbirine parmaklarını geçiremez. Yasak. Diyor ki Ebu Umame, Ka'b ibn Ucra diyor yanıma geldi. Fevecedeni muşebbiken bi yedeyye fenehani an zalik. Beni diyor camiye giderken, namaza giderken gördü ve ellerimi, parmaklarımı bu şekilde birbirine geçirdiğimi gördü. Fekale dedi, bana diyor yasakladı. Nehani, nehyetti. Böyle yapma dedi. Ve kâle inne Resûlallah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İzâ tevadda ahadukum fe ahsene vudu'ahu. Sizlerden birisi güzel bir şekilde abdest alır. Sümme kharaca amiden ilel mescid. Sonra camiye kast ederek namaz için giderse felâ yuşebbikenne yedey. Ellerini ne yapmasın? Birbirine geçirmesin. Parmaklarını geçirmesin. Fe innehu fissalâ. Çünkü o kimse artık namazdadır. Sen evinden çıkarken camiye gidene kadar namaz hükmündesin. Bazı şeylerde. Konuşmak serbest. Değil mi? Ama sana bu din ne yasaklıyor? Parmaklarını birbirine geçirmeyi yasaklıyor. Namaz esnasında, namazı beklerken ve namaza giderken. Peki namazdan sonra namaz kılındı. Geçtin bir kenara oturuyorsun. Öğlen namazını kıldın. 15-20 dakika oturup çıkacaksın. İkindiyi kılmayacaksın. İkindi namazını beklemeyeceksin. Oturabilir misin? Evet, oturabilirsin. Çünkü sen artık namazda hükmünde değilsin. Bu şekilde alimler fetva veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min bu Kabe'deki oturuşunu İbn Ömer vasf ediyor. Diyor ki vasafe bi yedeyhil ihtiba ve huve el kurfusa. Bu oturuşa insanın kalçalarının üzerine dizlerini dikerek, ellerini böyle arkadan kuşatarak iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek oturma şekline Arapçada el kurfusa deniyor. El kurfusa. Aleyhisselatü vesselam bu şekilde oturuyor. Namazdan sonra. Evet. Dördüncü hadis an kaylete binti Mahrama radıyallahu anhu anha kalet. Diyor ki bu kadın sahabe ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam'ı gördüm. Ve huve ka'idun el kurfusa. Oturuyordu. Nasıl oturuyordu? Az önce gösterdiğimiz şekilde bağdaş kurarak kalçasının üzerine dizlerini dikmiş bir şekilde oturuyordu. Felemma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutahashi'a fil cilse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde huşu içinde otururken gördüm. Görünce diyor kadın sahabe ur'ittu min el farak. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu oturuşundan, heybetinden ben de korktum. Yani bakıyor aleyhissalatü vesselam'ın oturuşuna. Bir mütevazilik var ama bir huşu var. Allah'ın huzurunda kulluk ifadesi var. Düşünsene. Büyük bir insanın şu şekilde oturmuş olduğunu. Namaz kılmış, bekliyor, oturuyor böyle. Sahabe kadın diyor ki ben de bunu gördüm. Heybet. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir heybeti vardı. Değil mi? Ben de diyor ne yaptım? Bundan korktum yani. Aleyhisselam bu heybetinden korktum. Beşinci hadis. An Şerid bintu Suveyd radıyallahu anhu kal. Asıl olan insanın oturuşunun mubah olmaz. İstediğin şekilde oturabilirsin. Yasaklanan oturuşlar hariç. Demek ki camide ne yapmayacağız? Nasıl oturmayacağız? Parmaklarımızı birbirine geçirerek oturmayacağız. Başka? Yasaklanan başka bir oturuş şekli daha var. Nedir o? Gayril mağdubi aleyhim dediğimiz kendilerine gazap edilenlerin, Yahudilerin oturuşu, insanın ne yapması? Sağ elini arkaya çekerek, sağ elini avucunu açarak oturması. Tek tarafa. Sağ el. Evet. Evet. Sol el, pardon, sol el. Sol el. Sol el, sağ değil, sol el. An Şerid bin Süveyd radıyallahu anh'u kal, merra bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçti, uğradı. Ve ene câlisun hâkezâ. Ben de diyor bu şekilde oturuyordum. Avucunun içine yaslanarak, arkaya doğru yaslamış, oturuyordum. Fakat vada'tu yedi el yusra halfe zahri. Sol elim arkamdaydı yani. Arkaya doğru. Vettekâtu alâ el yeti yedi. Ne yapmıştım? Parmaklarımın ucuna yaslanmıştım yani. Avucumun içine yaslanmıştım. Baş parmaktan itibaren diyor alimler. Yaslanmıştım. Fekâle dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bu şekilde otururken görünce etek'udu ki'dedel mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerin, Yahudilerin oturduğu gibi mi oturuyorsun? Yani nehyediyor aleyhisselatü vesselam. Bu hadis Ebu Davud'da sahih bir senetle rivayet olunmuş bir hadis. İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki bir kimse diyor şayet kerahatten çıkmak istiyorsa illa yaslanacaksa sol eline, yani arkaya yaslanacaksa ne yapsın diyor. Ya sağ eline yaslansın arkaya doğru. Ya da iki eline birden koyarak yaslansın ki bu nehiden çıkmış olsun. Demek ki bizler öyle bir ümmetiz ki oturuşumuzda bile, yani bırakın kılığımızı, kıyafetimizi, yemek yeme adabımızı, giyimimizi, 3 dakika istirahat etmek için otururken bile neye dikkat edeceğiz? Yahudilerin oturduğu gibi oturmamaya dikkat edeceğiz. Ama maalesef bugün İslam ümmeti, Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hale gelmiş ki Amerikalı, İngiliz, Hristiyanı, Yahudi'yi getirdiğin zaman o adamla yan yana bu Ali'yi, bu Hasan'ı, bu Ahmet'i isimleri Müslüman olan bu kişileri ayırt edemiyorsun, fark edemiyorsun. Kılık aynı, kıyafet aynı, pantolon aynı, gömlek aynı, surat aynı. İkisi de sabah gündelik tıraşını olmuşlar. Ahlak aynı. Ne acı değil mi arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani saçının çocuk, küçük çocuk saçının bir kısmı kesilmiş, bir kısmı bırakılmış, bir kısmı kesilmiş. Bir çocuk görünce diyor ki böyle yapmayın. Değil mi? Ya tümünü kesin ya da tümünü bırakın diyor. Aleyhisselatü Vesselam oturan bir kişi görmüş sahabeden. Aleyhisselatü Vesselam hemen nehyanil münker yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Diyor ki bu gazap olunmuş insanların oturuşu. Bizler de evimizde çoluğumuza, çocuğumuza, hanımımıza, ailemize ne yapmak zorundayız? Emri bil maruf. Keyfimize göre değil. Bana ne? Senin sol elini arkaya yaslayarak oturmandan. Ama din öyle bir din ki eğer bunu yasakladıysa o zaman işte ben ne yapmak zorundayım? Evin reisi olarak müdahale etmek zorundayım. Yahut bir arkadaşın olarak sana nasihat etmek zorundayım. Bu seni sevdiğim için. Senin elinden tutarak seni Allah'ın rahmetine gitmene vesile olmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani onun saçına karışıyor, bunun oturuşuna karışıyor, onun bıyığına karışıyor, bunun elbisesine karışıyor. İmanı az olan bir adam böyle anlayabilir bunu değil mi? Nasıl bir din kardeşim bu yani? Her şeye müdahale. Bugün de öyle değil mi? Azıcık Allah'ın dinini emri bil marufa nehyen münkere başladığın zaman ne olarak tanınıyorsun? Sen çok biliyorsun. Siz çok biliyorsunuz. Bir tek siz mi biliyorsunuz bunu değil mi? Hep bu şekilde söyleniyor. Halbuki insanlar gerçekten ebedi saadetlerini, mutluluklarını isteyen, arzulayan kimseler olsalardı ne yaparlardı? Elbette ki kendilerine yapılan bu nasihatleri baş tacı yaparlardı. Baş tacı yaparlardı. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emredince direkt ne yapıyor? Az önceki hadisi gördünüz. Hem hayatlarına geçiriyorlar hem de ona muhalif olarak davrananları uyarıyorlar. Adam camiye çıkmış, namaza çıkmış, iki elini birbirine geçirmiş. Gördüğü zaman ne yapıyor, ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunu yasakladı, nehyetti. Böyle yapma. Bu şekilde davranma. Çünkü nehyolunmuş, yasaklanmış bir şey. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.